chodzi nigdy nic, tam nic nie ma. To złudzenia. Na sobie testujemy każdą prawdę i mit. Suchu wieloryba, suchu wieloryba, suchu wieloryba, czujesz kuk. Suchu wieloryba, suchu wieloryba, suchu wieloryba, czujesz kuk. Czujesz kłód, w zuchu wieloryba, w zuchu wieloryba, czujesz kłód.